दर्शन की 15वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। परसों के पाठ में से कुछ मैं पूछता हूं। पृष्ठ संख्या 39 से लेकर नीचे से और पृष्ठ संख्या 43 के कुछ नीचे तक। न्याय दर्शन में चार प्रमाण बताए गए, उसमें से चौथा प्रमाण है शब्द। तो शब्द इस प्रमाण से क्या अभिप्राय है, शब्द इस प्रमाण से क्या अभिप्राय है? निर्मल जी। ओम नमस्ते आचार्य जी। शब्द प्रमाण का अर्थ है आप्तोपदेशः शब्द, आप्त का उपदेश को शब्द कहते हैं। आप्तोपदेश का मतलब? आप्त का उपदेश का मतलब ये है कि जैसा देखा हुआ है उसको वैसा ही उपदेश करना, कहना, यानी उसके इच्छा से युक्त होना। जैसा जाना है, जैसा मतलब ठीक ठीक जाना है जी, जैसा भी नहीं, कुछ भी नहीं, उल्टा नहीं। जो इन्होंने कहा साक्षात्कृत धर्माणः, साक्षात्कृत धर्म, ठीक ठीक जिसने जाना है जी, और अब दूसरों को बताने की इच्छा से प्रवृत्त है जी, अब उसका जो कथन है जी, ये अब आप्त का उपदेश कहलाएगा। ठीक है, और आप्त किसे कहते हैं, आप में से कोई बताएंगे? आप तो किसे कहते हैं जी? सीमा जी बैठे बैठे बताएंगे। आप तो किसे कहते हैं, कोई उसका लक्षण बताइए। वेदों में जो बताया गया है वो आप्त प्रमाण हमारे लिए है, और ऋषियों ने जिन्होंने साक्षात कर लिया है बातों को। देखिए, आप्तोपदेश यानी शब्द प्रमाण एक अलग चीज हो गई, अभी मैं केवल पूछ रहा हूँ आप तो किसे कहते हैं। आप जिन्होंने वस्तु का साक्षात्कार कर लिया है, प्रत्यक्ष जान लिया है, हाँ, वे हमारे लिए आप्त हैं। और ऋषि इसके साथ और भी कोई लक्षण है? साक्षात तो जान लिया, हाँ, उसके साथ कोई और भी और बात? सही सही वो बताने की इच्छा भी, बताने की, दूसरों को बताने की इच्छा से वो प्रवृत्त है, प्रेरित है। और फिर अब जो वो बताएंगे तो दोनों में से एक भी हो तो भी चलेगा? दोनों होना क्यों नहीं चलेगा? अगर किसी ने पूरा जान लिया है ठीक ठीक तो वो आप तो क्यों नहीं कहलाएगा? ओम आचार्य जी, यदि किसी ने सही से जान लिया, अगर वो उसके मन में वो ये इच्छा नहीं है कि सही सही ज्ञान को हम बताएं किसी को, तो फिर वो गलत बताएगा, तो फिर वो आप उद्देश्य में नहीं रहेगा। और दूसरी बात ये कि अगर उसके बताने की इच्छा है मगर उसका ज्ञान सही नहीं है तो भी वो आप उद्देश्य नहीं रह जाएगा। दोनों का होना अति आवश्यक है। ठीक है, बताने की इच्छा है, इसके साथ एक और विशेषण हम लगा लें, जैसा वो जानता है वैसा ही बताने की भी इच्छा है। अच्छा। पहले वाला लक्षण क्या आपने जो बोला, आपने ठीक बातें बोली कि यथार्थ दृष्टा और फिर यथार्थ वक्ता, जैसा जाना है वैसा बताने वाला। ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने जो बताना तो वही चाहते हैं, जो ठीक ठीक जाना, जो उन्होंने जाना है वही बताना चाहते हैं। पहले वाले थे जिन्होंने ठीक ठीक जाना था और वैसा ही बता रहे हैं। एक ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने जाना तो ठीक है लेकिन वैसा बताना नहीं चाह रहे, उसमें कुछ अंतर कर रहे हैं। तो इसके विपरीत क्या हो सकता है कि किसी कोई बताना तो वैसा ही चाह रहा है जैसा उसके अंदर जाने, उसमें हेरफेर नहीं कर रहा है, वो उल्टा सीधा नहीं कर रहा है, यथावत जैसा वो जानता है वैसा बता रहा है लेकिन उसके जानने में ही त्रुटि है। तो वो भी आप उपदेश नहीं रह जाएगा, नहीं आएगा। ये दोनों चीजें होनी चाहिए। ठीक है, आप्त प्रमाण, आप्तोपदेश या शब्द कितने प्रकार का होता है आप बताइए। जी नाम बताइए। दो प्रकार, दृष्ट और अदृष्ट। ठीक है, दृष्ट का मतलब, दृष्ट का मतलब यह है कि प्रत्यक्ष में जिसका ज्ञान का विषय का साक्षात्कार कर लिया गया है, जो चीज उन्होंने बताई है वो हमें यहाँ दिख जाए, यहाँ मिल जाए, उपलब्ध है, उपलब्ध है, वो दृष्ट हो गया। और अदृष्ट, और अदृष्ट जो अज्ञात है, जो उन्होंने बताया है वो अज्ञात है, लेकिन अज्ञात मत बोलिए उसको, अज्ञात मत बोलिए, उन्होंने जो बताया है वो हमारे को यहाँ नहीं मिल रही है, यहाँ नहीं मिल रहा, परलोक में उसकी स्थापना है, अन्य समय उसको हो सकता है। ठीक है, बैठिए। आत्मा एक प्रमेय है, उन आत्मा के स्वरूप को इन्होंने क्या बताया है आप बताइए, आप बताइए मेरे को देखते हुए। ओम आचार्य जी, आत्मा का स्वरूप को, आत्मा शरीर इंद्रियार्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रत्याभाव, ये आप प्रमेय गिना रहे हैं। आत्मा जो एक प्रमेय है उसके बारे में भाष्यकार ने कुछ कहा, वो क्या कहा ये पूछ रहा हूं, कैसा है वो, उसके कुछ, उसके लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया है आप बताइए। ओमाचार्य जी, आत्मा एक प्रमेय है, उसमें बताया गया है कि वो जो सर्वद्रष्टा है और सर्वभोक्ता है, सर्वद्रष्टा सर्वभोक्ता, ठीक है, सर्वज्ञ तो नहीं होता, आप भी आत्मा हैं जी, क्या सब कुछ जानते हैं आप, नहीं तो ये इस शरीर का एक दायरा उन्होंने बताया है क्या? कि इस शरीर के दायरे में जो इसके विषय हैं उनका एक मतलब, आत्मा और परमात्मा तो परमात्मा है जो सर्व, वो तो एक अलग चीज होगी, लेकिन इन्होंने बताया कि आत्मा का एक दायरा है ये शरीर, इसकी इंद्रियों के क्षेत्र में जितने भी विषय हैं उनका वो ज्ञाता और उनका भोक्ता है। सर्व शब्द का मतलब यहां पर क्या है, सारा, ये जो कहा इन्होंने सर्वस्य दृष्टा सर्वस्य भोक्ता सर्वज्ञ सर्वानुभवी, यहां जो सर्व शब्द है जी, इससे क्या अभिप्राय लेना चाहिए आप पीछे बताइए। ओम जी, जी यहाँ सर्व का मतलब जो हमें इंद्रियों से हम ग्रहण करते हैं उन सब का, इंद्रियों से कोई कुछ ग्रहण करता है कोई कुछ ग्रहण करता है, बहुत सी चीजें दूसरों ने देखी हैं हमने नहीं देखी हैं, इस शरीर वो भी तो इंद्रिय से ही जानी जा रही है, किसी और ने जानी है लेकिन हम तो नहीं जानते उसका, वो आत्मा जिस शरीर में है उस शरीर में, तो इस शरीर में ये हमारा भोगायतन है हमारा घर है, इसमें जितना भी जाना जाता है वो सारा, सारा शब्द भी तो हमें घटाना है ना, सर्व का मतलब इस शरीर में इस भोगायतन में जितना भी जाना जाता है, इस शरीर में मैं जितना भी जानता हूं उस शरीर में आप जितना भी जानते हैं, सब अपने अपने शरीर में जो जो जानते हैं वो सबका अपना अपना पूरा पूरा, उस सारे को जानने वाला कौन है, आत्मा, जो जानता है उस सबको वो अकेला वो आत्मा है। इस तरह से ये सर्वद्रष्टा होगा, सब ज्ञानेन्द्रियों से जानने वाला और सब कुछ का भोगता, जो जो उसने भोगा है उस सब का भोग किसने किया है, शरीर ने किया है, इंद्रियों ने किया है, मन ने किया है, बुद्धि ने किया है, आत्मा ने किया है, किसने किया है, तो इन सब भोगों का भोग का, उपभोग का, उपयोग का करने वाला कौन है? आत्मा। वो आत्मा है। ये सर्व शब्द अपने इस संदर्भ में इतने अधिकार में घटेगा ये, ठीक है। पृष्ठ संख्या 43 पर प्रथम पंक्ति, उसका अर्थ बताएंगे। संदीप जी आपसे भी पूछ सकता हूं मैं, स्वीकृति दें तो बताइए, आपसे भी फिर पूछूंगा। उदय जी बताएंगे पृष्ठ संख्या 43 पर प्रथम पंक्ति में जन्मन ए वेदम, इस पंक्ति का अर्थ कीजिए। इसके आगे और 43 पृष्ठ 43 जन्मन ए वेदम ससुख साधन से दुखानुसंगात, जन्म से ही एवं वेदम इस प्रकार यह दुख ससुख साधना से दुखानुसंगात, सुख के साधनों के सहित यानी सुख के साधनों में दुखानुसंगात दुख का मिश्रण होने से, सुख के जो भी साधन है जो सुख है उसमें दुख मिश्रित होने से, दुखेन अभिप्रयागात विविध बाधना योगात, दुखेन वो जो भी सुख और सुख के साधन है वो उनसे, दुखेन अभिप्रयागात उनसे दुख का छुटकारा न होने से, दुख उनसे रहित नहीं होगा इस प्रकार जानने से, विविध बाधना योगात और भिन्न भिन्न प्रकार की कष्टों से बाधाओं से युक्त होने से दुखमिति समाधि भावना उपदिश्यते। यह जो सारा का सारा सांसारिक सुख लौकिक सुख है वह दुख से युक्त है, इसी दृष्टि से इस दुख से छूटने के लिए समाधि का, समाधि योग का उपदेश किया जाता है। नहीं ऐसा नहीं, दुखम इति समाधि भावनम, समाधि की भावना जिससे होती है ऐसा, ये समाधि की भावना के लिए, समाधि की भावना करने वाला, करण में यहां पर लेंगे, समाधि भावनम करण में लुट लेंगे, समाधि भाव्यते अनेन इति, ये जो ऐसा दुख है, दुख वाला जो ये सुख है, ये जो ज्ञान हो रहा है इससे हमारे को समाधि लगती है, इस समाधि की प्राप्ति के लिए संसार में दुख का दिखाई देना आवश्यक है, समाधि भावनम उपदिश्यते, ये कहा गया। आगे बोलिए। समाधि तो भावयति, एकाग्र चित्त वाला व्यक्ति भावयति इस प्रकार लौकिक सुख में दुख का मिश्रण होने से दुख से छूटने का विचार करता है, भावना बनाता है। जो इस विषय में एकाग्र होता है, विचारता है, उसी में ऐसी भावना भी बनती है, उस तरह का होने लगता है, उसको प्रतीति होने लगती है, हाँ निश्चय करने लगता है। जो इस तरह से एकाग्र होता है वो भावयति, वो निश्चय करने लगता है, हाँ ऐसा है, निश्चय हो गया उसको, और भावयन निर्वित्यते, इस प्रकार विचारता हुआ, भावना करता हुआ, विचारता हुआ, ऐसा निश्चय करता हुआ, फिर क्या खिन्न है, दूसरा ज्ञान उत्पन्न होगा, खिन्न हो जाता है उसमें, इसके प्रति, इन सुखों के प्रति खिन्नता का भाव आ जाएगा, ये तो समस्या से ग्रस्त है, ये तो दुख से युक्त है, खिन्नता का भाव हो जाएगा। आगे निर्विण से वैराग्यम, और इस प्रकार से खिन्नता को प्राप्त हुए व्यक्ति को वैराग्य हो जाता है सांसारिक सुखों से। विरक्त अपवर्ग थी, और इस प्रकार से सांसारिक सुखों से व्यक्ति को प्राप्त हुए व्यक्ति का अपवर्ग हो जाता है, अपवर्ग हो जाता है। एक अपवर्ग की प्रक्रिया इन्होंने पहले बताई थी, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जाना नाम उत्तरोत्तर अपाय, और एक यहां पर भी ये बता दी। ये कोई अलग प्रक्रिया है या उसी के अंतर्गत हम इसको माने? तो वहां जो मिथ्या ज्ञान था, वो मिथ्या ज्ञान क्या, जो शुद्ध सुख नहीं है उसको शुद्ध सुख समझ लेना, ये मिथ्या ज्ञान था। अब इसने संसार में देखा सुख के साथ में तो दुख भी मिश्रित है, ये इसको तत्व ज्ञान हुआ। अब इस तत्व ज्ञान से फिर ये अपवर्ग तक पहुंचेगा, मिथ्या ज्ञान तत्व ज्ञान होने से मिथ्या ज्ञान हटेगा, तो ये उसी प्रक्रिया का ही भाग है, उसी के अंतर्गत इसको हम लेंगे, ठीक है। अब आप में से किन्हीं को पूछना हो कल के पाठ में से, पृष्ठ संख्या 43 के नीचे की कुछ पंक्तियों से लेके और आगे पृष्ठ 45 पर नीचे की दो पंक्तियों को छोड़ के ऊपर तक। जी ओम आचार्य जी, आत्मा के विषय में बताया गया कि ये सर्वद्रष्टा सर्वभोक्ता इत्यादि हैं, तो ऐसा सुनने में आता है कि शरीर में बहुत सारे जीव हैं, आत्माएं हैं, तो ये थोड़ा सा शंका हो जाती, संशय उत्पन्न होता है कि जी इसको थोड़ा बताएं। जी, जो ये कथन होता है कि हमारे इस शरीर में बहुत सारी आत्माएं हैं, तो इसको थोड़ा और खोल के कहें तो बहुत सारे जीव हैं, ठीक है, सशरीर आत्माएं हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव हमारी जिह्वा पे रहते हैं, दांतों में रहते हैं, आंतों में रहते हैं, कोई रोग हो जाता है तो उसका संक्रमण अंदर होता है तो लाखों करोड़ों की संख्या में वो सूक्ष्म जीव रहते हैं, कोई घाव हो गया सड़ गया वहां रहते हैं, चमड़ी पे भी बहुत रहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे सशरीर आत्मा अंदर रहते हैं, ठीक है, तो उनका अपना अपना शरीर है, उनको जो ज्ञान हो रहा है उस सबको जानने वाला उनमें स्थित आत्मा है। हमारे अंदर जो स्वाभिमानी आत्मा है वो तो एक ही है, जिस आत्मा के कर्म फल स्वरूप ये शरीर मिला वो तो एक ही आत्मा है, इसमें हर शरीर में अनेक नहीं है। और जो अन्य अनेक आत्माएं यहां कही जा रही हैं उसका एक अर्थ ये है कि यहां हमारे बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं, बहुत शरीर हैं, अंदर आंतों में कीड़े हो जाते हैं जो कि स्थूल रूप से हम देख भी सकते हैं मल में, और सूक्ष्म जीव तो होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते लेकिन सूक्ष्मदर्शी यंत्र से दिखाई देते हैं, वो भी एक प्रमाण है, वैज्ञानिक इस बात को सिद्ध करते हैं। तो ये जो बहुत सारे लाखों करोड़ों अरबों जीव हमारे शरीर के अंदर या शरीर के ऊपर रहते हैं, फेफड़ों में रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, रक्त में रह सकते हैं, ये होते हुए भी हम जो अनुभूति कर रहे हैं उसको ये नहीं करते हैं। मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये ज्ञान हमारे शरीर में रहने वाले अन्य शरीरधारी आत्माओं को नहीं होता, वो उनका अपना स्वाभिमानी एक अलग शरीर है, वो अलग आत्माएं हैं स्वाभिमानी, वो सब शरीर अलग अलग हैं। तो जब ये कहा जाता है कि अंदर बहुत सारे शरीर हैं, इसका मतलब बहुत सारी आत्माएं हैं, मतलब बहुत सारे शरीर हैं, उससे इसका कोई विरोध नहीं होता। उन उन शरीरों के सर्वज्ञाता वो आत्मा है और इस शरीर के सर्वज्ञाता सर्वभोक्ता हम हैं। एक बात हो गई। दूसरे ढंग से भी ये बात कही जाती है कि हमारे शरीर में बिना शरीर वाली आत्माएं भी रहती हैं। अभी तक जो मैंने बताया वो कौन सी आत्माएं, जिनका अपना भी एक एक शरीर है, भोगायतन है, शरीर मतलब भोगायतन, आत्मा के भोग का आधार, वो अलग कर दो। कुछ ऐसी आत्माएं जिन्होंने अभी जन्म नहीं लिया है, शरीर धारण नहीं किया है, शरीर धारण की प्रक्रिया में है, वो ऐसी आत्माएं भी रह सकती हैं। ये प्रसंग उपनिषद में आता है, वेदांत दर्शन में भी चर्चा में आता है और सांख्य दर्शन में भी आता है। उनको कहते हैं अनुशयी आत्मा, अनुशयी आत्मा, ऐसी आत्मा जो दूसरे शरीर में रह रही है, जिनका अपना स्थूल शरीर अभी नहीं है, अनुशयी आत्माएं कहते हैं। ऐसी आत्माएं भी हमारे शरीर में रहते हुए इस शरीर में होने वाले भोगों को नहीं भोग सकती, वो तो भोक्ता हम ही हैं जो स्वाभिमानी आत्माएं, और ना हमारे को जो ज्ञान हो रहा है उसको वो जान सकती है, वो तो केवल वहां ठहरी हुई है अपनी यात्रा में, जन्म यात्रा में हमारे शरीर में विद्यमान है, शरीर में भी होती हैं और जगह भी, कहीं भी हो सकती हैं, वो पेड़ पौधों में हो सकती हैं, वस्तुओं में हो सकती हैं, कहीं भी हो सकती हैं, उनको कहते हैं अनुशयी आत्मा। तो एक स्वाभिमानी आत्मा, एक अनुशयी आत्मा। स्वाभिमानी आत्मा वो जिसके कर्मों के भोग के लिए उसको कोई शरीर उसको मिल चुका है, वो स्वाभिमानी आत्मा है। उस शरीर की एक आत्मा जिसका वो भोगायतन है वो आत्मा स्वाभिमानी आत्मा कहलाती है, और अनुशयी आत्मा वो आत्मा है जिनका अपना शरीर तो नहीं अभी मिला है, जिनको शरीर प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन अभी उसी यात्रा में है और किसी शरीर में रह रही हैं, बस टिकी भी हैं, यूं ही भोग नहीं भोग रही हैं, कुछ कुछ ज्ञान नहीं कर रही हैं, बस रखी हैं ऐसे ही, उनको कहते हैं अनुशयी आत्माएं। तो हमारे शरीर में इस तरह से बहुत सी आत्माएं हैं लेकिन वो न तो सर्व की दृष्टा है, हमारे सर्व की हम जितना जानते हैं उसकी, हम जितना भोगते हैं उसकी वो भोगता भी नहीं है, उसको जानने वाली नहीं है, उसका अनुभव करने वाली नहीं है। ठीक है, इसमें जो अभी बात है इसमें कुछ बचाओ तो पूछिए। ऐसा मान सकते हैं कि शरीर के अंदर जो आत्मा है एक मुख्य आत्मा से अलग, तो उनका भी कुछ ऐसा कर्माशय होगा जिसके कारण से कि वैसा शरीर मिला? ऐसा नहीं, उनको भी शरीर ही नहीं मिला है, वो अनुशयी आत्माएं हैं। और जिनको शरीर मिला है वो तो भोग शरीर है ही, जैसे चींटियां होती हैं, जैसे और होते हैं प्राणी, ऐसे वो भी हैं। चींटियां आदि जैसे वृक्ष पे रहती हैं, जमीन में रहते हैं, ऐसे वो हमारे शरीर में रह रहे हैं। इतना बस हो गया, और विचार करना, केवल हाथ खड़ा करना होता है, बोलना नहीं होता है। आप बोलिए। ओम आचार्य जी प्रणाम। इसमें एक शंका उत्पन्न हो रही है कि जैसे सर्वज्ञ बताया शरीर का आत्मा को, सर्वभोक्ता बताया और सर्व अनुभवी बताया, तो शरीर में जितने हमारे अवयव हैं उनको भी हम ठीक से नहीं जान पाते और कितनी ही क्रियाओं को नहीं जान पाते, तो यहां सर्वज्ञ और सर्वभोक्ता शब्द को कैसे घटाएं? जी बैठिए। देखिये, सर्वज्ञ सबको जानने वाला, उसका ये अर्थ नहीं किया गया था कि संपूर्ण शरीर को जानने वाला। आपने जो प्रश्न उठाया वो क्या कि अगर वो सर्वज्ञ है लेकिन हम शरीर के अवयवों को तो जानते नहीं है, सामान्यतया नहीं जानते, शास्त्रों को पढ़ के अवयवों को देख के जानते हैं, वो एक अलग बात है, वो शरीर शास्त्र का विषय हो गया, लेकिन वैसे हम नहीं जानते। तो सर्वज्ञ का अर्थ क्या किया था, इस शरीर में जो भी जाना जाता है, जितना भी जाना जाता है, कोई व्यक्ति थोड़ा जानता है तो वो सारा, कोई अधिक जानता है तो वो सारा, जिसने जो देखा है, जिसने जो सुना है, जिसने जो पढ़ा है, जिसने जो अनुभव किया है, उस सब का जानने वाला जो है, सर्व का मतलब ये, जितना भी जानता है उस सब को जो जानने वाला है वो आत्मा है। जितना भी जाना जा रहा है उस सब को वो अकेला ही जानता है, और कोई नहीं जानता है, यही मतलब है। अपने शरीर को पूरा नहीं जानता, ये तो ठीक ही बात है। अब बोलिए। ओम प्रणाम आचार्य जी। ये जो अनुसुई आत्मा आपने बताई है, तो ये आत्मा जो है बहुत सारी, मान ली अनुसुई आत्मा हो सकती है, तो क्या बिना जन्म धारण करे उस शरीर में से भी निकल सकती हैं, या उनको उस शरीर में जन्म ही धारण करना पड़ता है? बैठिए और बैठिए, ये थोड़ा अलग विषय होगा, मैं केवल सामान्य उत्तर दे देता हूं कि उनको इसमें शरीर धारण करना होगा ये अनिवार्य नहीं है। अभी यात्रा में है, आगे कहीं और भी जा सकती हैं, कैसे भी हो सकता है, ये कोई अनिवार्यता नहीं है कि यहीं इस शरीर में आई हैं और यहीं शरीर को धारण करेंगे, वो ईश्वरीय व्यवस्था से जहां होगा वो हो जाएगा। ओम आचार्य श्री, ये आज प्रथम दृष्टया मैंने अनुशयी आत्मा के बारे में सुना, तो दो प्रश्न है। एक तो ऐसी आत्माएं कितनी कितनी तरह की होती है, और जो योनि होती है कि भोग योनि, तिर्यक योनि, बहुत बहुत सुनते रहते हैं, तो आत्मा योनि का कर्म फल ये सब बड़ा मिक्सचर है, तो आत्मा और योनि का क्या है और कितनी आत्माएं हैं? पहला देखिए, इसमें कोई उलझने की बात नहीं है। ठीक है, एक परमात्मा होता है सर्वव्यापक, एक एकदेशी अणुस्वरूप अल्पज्ञ आत्मा होता है जो कि हम हैं। अब हम जिस जिस शरीरों को धारण करते हैं, अलग अलग शरीरों को धारण करते हैं, उसको योनि कहा जाता है। मनुष्य हो गया, गाय हो गया, पशु, अन्य अश्व हो गया, वृक्ष हो गया, चींटी, सांप, जो भी है, ये अपने अपने शरीर हो गए। ये यहां जो शरीर शब्द से कहे गए, जिसको भोगायतन कहा गया, बस ये योनि हो गए। अब आत्मा किस किस अवस्था में है, तो आत्मा शरीर को धारण किए हुए अवस्था में हो सकता है, आत्मा मुक्त अवस्था का हो सकता है, और आत्मा न तो शरीर धारण कर रखा है न मुक्ति है, लेकिन शरीर धारण की प्रक्रिया में चल रहा है अभी, और अभी कहीं टिका हुआ है, ईश्वरीय व्यवस्था से कर्म के अनुसार कहीं जन्म लेगा जो भी होगा, तो जन्म से पहले की जो उसकी स्थिति है इसको अनुशयी कहते हैं। ये आत्माएं अलग अलग नहीं है, आत्मा की अलग अलग स्थितियां हैं, वो शरीर के साथ है, बिना शरीर के साथ है, मुक्त अवस्था में है, प्रलयावस्था में है, ये केवल ऐसे है। जैसे अभी भी हम कभी जगते हैं, कभी सोते हैं, कभी समाधि में होते हैं, ये जो अलग अलग बातें हैं इस तरह से, इतना ही इसको और तो, कुछ ना उलझिए इसमें। तो केवल तीन तरह की हैं आत्माएं? वो तो दो ही तरह की है। अच्छा, एक दूसरा प्रश्न ये है कि जो ये 12 प्रमेय हैं, हाँ, क्या इन प्रमेयों में से किसी एक का भी, किसी एक का भी यथार्थ ज्ञान अपवर की प्राप्ति करा देगा? सबका ज्ञान आवश्यक है, सबका। एक निवेदन ये है आचार्य जी कि हम इसके पूर्व वैशेषिक भी पढ़ रहे थे, तो केवल घटपट नील गाय और धुआं आग और इसी तरह तीन और उदाहरण है, इसी को लेकर के पूरे उदाहरण दे दिए जाते हैं, तो जब भी कोई प्रसंग आए तो कम से कम 10 लौकिक उदाहरण अगर दे दिए जाए तो ज्यादा स्थापित हो जाएगा विषय हमारे मन में, क्योंकि उदाहरणों से ही हमें वो याद रह जाता है उस विषय का परिभाषा। 10 तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ उदाहरण तो देते रहते हैं, और कभी कोई बात अस्पष्ट हो तो आप पूछ भी सकते हैं, मैं कभी उदाहरण ऐसा दे जाऊं जो किसी को स्पष्ट ना हो, उनके लिए वो परिचित ना हो, तो वो किया जा सकता है, आप पूछेंगे तो वो बातें। उदाहरण जैसे एक दो रहते हैं तो हम भूल जाते हैं, तो विषय भी भूल जाते हैं, 10 रहेगा तो याद है। अमाचार्य जी, कल आत्मा के बारे में जो प्रश्नोत्तर हुआ उसमें से एक प्रश्न निकल के आया कि मुक्त आत्मा आनंद को अनुभव करता है, आपने बताया था, तो क्या इसलिए उसके पुण्य क्षीण होते हैं? प्रयोजन है उस कारण को जानना जो हमें प्रेत्याभाव के चक्र में लौटना पड़ता है, जैसे सत्यार्थ प्रकाश ने बताया कि एक नील वर्ष के बाद फिर दोबारा लौटते हैं, तो यह है क्या अब तक हमारे ऋषियों ने आत्मा को मुक्तात्मा हो जाने का तो उपाय बताया, किंतु मुक्तात्मा को मुक्तात्मा बनाए रखने के लिए कोई उपाय नहीं बताया, इस बारे में थोड़ा सा अलग है, संक्षेप से मैं उत्तर देता हूं। जी, पहली बात तो मुक्ति में, मुक्ति जो है वो कर्मों के फल से नहीं मिलती है, जैसे अन्य भोग हमें अपने कर्माशय के भोग के अनुसार मिलते हैं और उनको भोगते हैं तो कर्माशय उतना कम हो जाता है, जितना भोगते हैं उतना कम हो जाता है। तो जो आपने एक वाक्य कहा कि मुक्ति में, मुक्ति को भोगने से कर्म क्षीण होते जाते हैं, तो उसका उत्तर दे रहा हूं कि मुक्ति कर्म का फल नहीं होती है। हमारा कोई कर्माशय बन गया और उसका फल है, और जितनी मुक्ति भोगेंगे उतना कर्माशय मुक्ति को देने वाला कम होता जाएगा, ऐसा नहीं है। मुक्ति तो ज्ञान से होती है, निष्काम कर्म हमारे को ज्ञान को शुद्ध करने में, अंदर से पवित्र करने में सहायक बनता है। जिसने ज्ञान की उस सीमा को प्राप्त कर लिया उसको मुक्ति हो जाती है, किसने कितना कर्म किया, कितनी उपासना की, उसकी गणना नहीं होती है मुक्ति प्राप्ति के लिए। आपने जितना भी कर्म किया हो, पवित्रता कितनी आपने ले ली वो देखा जाएगा, अज्ञान कितना दूर कर लिया कर्म करते हुए वो कसौटी है, उपासना कितनी की, कितने घंटे की, वो कोई आकलन नहीं है कि इतनी उपासना की इतने घंटे तो मुक्ति अब मिल जाएगी। उस उपासना को करके निष्कामता कितनी हमने पैदा कर ली, चाहे कम उपासना करके किए या अधिक करके किए, उसको देखा जाता है। तो ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति होती है। कर्म और उपासना ज्ञान को परिशुद्ध करने में, निर्मल करने में आवश्यक सहायक हैं, उनकी अनिवार्यता है, लेकिन मुक्ति की कसौटी ज्ञान या तत्व ज्ञान होता है, तो वो किसी कर्माशय के कारण से नहीं मिलता है। तो वहां मुक्ति को भोगते हुए कोई कर्माशय क्षीण होता है, ऐसा नहीं। आचार्य जी ये शब्द ना बताना, एक नियम हमेशा ध्यान रखिए, जब तक मैं संकेत नहीं करूं आपको बोलना नहीं, केवल हाथ खड़ा करें, मैं अपनी बात को पूरा रख दूं, धैर्य रखिए उस बात को, और फिर आपको पूछने का अवसर मिलेगा। मुक्ति के बाद में फिर जो जन्म होता है, दूसरा आपका प्रश्न था कि ऋषियों ने ऐसा कोई उपाय नहीं बताया कि वो मुक्ति लगातार चलती रहे, वो संभव ही नहीं है। ऋषि उसी का उपदेश करते हैं जो संभव होता है, जो संभव नहीं है, किया नहीं जा सकता है, उसका वो उपदेश ही नहीं करते हैं। और अगर जो संभव नहीं है उसका उपदेश किया जाए तो वो उपदेश उपदेश नहीं कहलाता है, वो अनुपदेश कहलाता है। सांख्य दर्शन में इस बात को स्पष्टता से कहा, तो ये संभव ही नहीं है। ईश्वर की व्यवस्था ही ऐसी है कि ये प्रवाह से चल रहा है और हमने कुछ विशेष स्थिति प्राप्त की तो वो कुछ निश्चित प्रयत्नों के द्वारा हमारी प्राप्त हुई है। वो ज्ञान प्राप्त हुआ निश्चित प्रयत्न के द्वारा हुआ है, वो निश्चित समय तक वो रहती है, उसके बाद में फिर से हमारे को जन्म तो लेना ही होगा। इसलिए उसका कोई उपाय बताने की आवश्यकता नहीं है, वो तो परमात्मा, हम कुछ भी करें वो अनंत हो नहीं सकती, वो तो जन्म होना ही है। जी आचार्य जी, पिछले एक दो महीने में हम सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन पढ़ के ये तो हम मान ही रहे हैं कि निष्काम से जो आपने बहुत सारी बातों में बताया कि उससे अपवर्ग तक हम पहुंचते हैं, इसलिए मैं बीच में बोल रहा था। वो तो सभी को पता चल गया कि हम निष्काम की तरफ प्रवृत्त हो रहे हैं, कैसे कैसे हो रहे हैं ये भी हमें पता चल रहा है। प्रश्न मुख्य यही है कि मुक्तात्मा जब हम बन गए, मैंने इसलिए शुरू में ही लगा दिया था कि मुक्तात्मा, आत्मा की बात नहीं हो रही उस निष्काम तक पहुंचने के लिए, मुक्तात्मा किन कारणों से मतलब उस तरफ लौटता है कि प्रत्यभाव में आना पड़ता है, फिर से जन्म क्यों होता है? हाँ मतलब क्या, तो यानी कि उस चीज को रोका जाए या तो, या फिर वहां तक पहुंचा ही ना जाए। उसको कभी नहीं रोक सकते, वो ईश्वर की व्यवस्था ही ऐसी है। और उसमें दूसरे कारण भी बताए जाते हैं, आत्मा जितना सुख ले सकता है आनंद परमात्मा का, जितने काल तक उसके लिए संभव है वो परमात्मा दे देता है। उसके बाद में जो जन्म होता है वो आत्मा क्यों आना चाहता है, इसलिए ताकि वो फिर से मुक्ति को प्राप्त कर सके। और परमात्मा इसलिए जन्म देता है ताकि ये आत्मा फिर से प्रयत्न करके फिर मुक्ति को प्राप्त कर ले, इसलिए फिर से जन्म होता है, यही कारण उसके अंदर है। अच्छा जी वेद मित्र जी देखो तो जी अजर जी, ये इनके मन में कई बार ये प्रश्न उठता रहता है जी कि ये जो ज्ञान शब्द प्रयोग किया जाता है कि ज्ञान से मुक्ति होगी जी, तो कहते हमने तो वेद पढ़ लिए, चारों छह शास्त्र पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, दर्शन पढ़ लिए, तो ऐसे मतलब ये वेद शास्त्र दर्शन उपनिषद ये सब पढ़ लिया तो हमें ज्ञान हो गया जी, तो इससे तो मुक्ति हो जाएगी। तो ये ज्ञान को भी थोड़ा सा कि ये एक तो ज्ञान कर्म उपासना हम पढ़ते रहते हैं जी, ज्ञान मतलब जानना जी, और उसको और गहराई से जानना वो तत्व ज्ञान जी, सूक्ष्मता से उसका पूरा यथार्थ हमें समझ में आ गया जी। फिर वो बात यद्यपि पहले आ चुकी है जी, कि जब पूरा ज्ञान हो जाता है तो फिर आदमी का मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान से फिर जो है दोष युक्त जो प्रवृत्ति है उसकी निवृत्ति, और ये सब बातें कही है। फिर भी ये ज्ञान और ज्ञान में कोई फर्क है या एक ही जैसा है? एक तो ये थोड़ा सा जी। वैसे तो आप स्वामी जी आपने बात रखी है तो सब समझ ही गए उस बात को। समझ गए भाई कि एक ज्ञान होता है केवल बौद्धिक रूप से जी, लेकिन ज्ञान हुआ है या नहीं हुआ है उसकी कसौटी यहाँ क्या बताई, अगला चरण क्या होगा, या तो हम उसको लेना चाहेंगे या छोड़ना चाहेंगे। हमें ये ज्ञान हो गया कि संसार के सुखों में दुख है, ये ज्ञान हो गया हमने सुन लिया, लेकिन अभी भी संसार का सुख हमारा लक्ष्य बना हुआ है, तो इसका मतलब है ज्ञान पूरा नहीं हुआ, उतनी उतनी कमी है अभी। और जिस दिन ज्ञान पूरा हो जाएगा उस दिन संसार का सुख हमारा लक्ष्य नहीं रहेगा, उपयोग तो करेंगे जीवन के लिए लेकिन वो हमारा लक्ष्य नहीं रहेगा, लक्ष्य परमात्मा बन जाएगा, परमात्मा का आनंद बन जाएगा। तो ज्ञान होना तब माना जाता है जिस ज्ञान से मुक्ति होती है, वो ज्ञान तब होता है जब उस तरह का हमारा व्यवहार भी आ जाए। वैसा व्यवहार नहीं हो पा रहा है इसका मतलब है ज्ञान में अभी कमी है। तो एक जानना केवल सूचना इकट्ठा करना होता है, थोड़ा उस पर विचार करना होता है, लेकिन वो व्यवहार में आ जाए हमारे, इतना ज्ञान जो हो जाता है वो मुक्ति को देने वाला होता है। इसके लिए कोई दूसरा शब्द प्रयोग कर सकते हैं कि एक जानना जानने वाला और एक जानना आचरण वाला, तो इसके लिए विज्ञान विज्ञान शब्द कर ले या आपको ये दूसरा अच्छा शब्द जो जैसे अपराविद्या और इसको पराविद्या कहें, तो पराविद्या का मतलब क्या है आचार्य जी? आप क्या आपने ऐसे इतना पढ़ा है तो आपने क्या समझाओ? जैसे अपराविद्या और पराविद्या दोनों भिन्न भिन्न लेख आते हैं जी, तो अपराविद्या में सारा शास्त्र ज्ञान वेद दर्शन उपनिषद उसी में आ गए सब जी, तो ये पराविद्या क्या है फिर? तो पराविद्या वही जिससे कि मुक्ति की परब्रह्म की प्राप्ति होती है, फिर वही तो वो ये सूचना मात्र नहीं है। मैंने फिर आचरण पक्ष को ही पराविद्या कहते। केवल आचरण पक्ष नहीं, आचरण पक्ष आ जाए जिससे, जिस ज्ञान से आचरण पक्ष भी आ जाए, ये उसकी कसौटी है कि आचरण में आ गया तब वो ज्ञान माना जाएगा। है वो ज्ञानात्मक ही है, वो अंदर अनुभूति के रूप में, लेकिन वो आचरण के रूप में आ जाए उस कसौटी से हम भेद कर सकते हैं। एक बिना आचरण में आया हुआ ज्ञान है, एक आचरण में आया हुआ ज्ञान है। आचरण में आया हुआ ज्ञान पराविद्या हो गया, वो पराविद्या है, उसी से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। और एक ये प्रश्न जो पीछे कई बार उठता रहता है जी, कि जो है जैसे इन स्थूल शरीरों को कैद कर लिया जाता है, मीन्स जैसे कोई सशरीर आत्मा है उसको जेल में डाल दिया, तो यहाँ लोक में तो अब 20-25 साल से ज्यादा की जेल नहीं है, आजीवन को भी वर्षों में कर दिया है जी। अब जो ये जो स्पर्म बैंक बना रहे हैं जी, तो वो अनुशयी आत्मा तो है उसमें? ये भी निश्चित नहीं है, ये एक विचारणीय विषय और काफी लंबा विषय है, इस पे चर्चा। और बीजों के अंदर भी अनुशयी आत्मा है, इस बीज से उसका अनुमान किया जा रहा है, जैसे भौतिक जो बीज होते हैं इनका संरक्षण पहले किया गया जी, उसके बाद मनुष्य के उस तक पहुंचे वो लोग जी। अब इसमें यह है कि जो भौतिक पेड़ पौधों के बीज हैं, इसमें दूसरे किसी मादा की आवश्यकता नहीं होती है अंकुरण के लिए, तो वो स्वतः अंकुरित हो जाते हैं, लेकिन मनुष्य का जो जो स्पर्म ओवम का संयोग है उससे एक शरीर की उत्पत्ति का की प्रक्रिया रहती है, तो लेकिन उसको भी सुरक्षित रख रहे हैं और उसको सजीव ही मानते हैं वो, कि उसमें जो है एक प्रकट होने का सामर्थ्य है। और ऐसे अभी तक तो उसका पूरा निष्कर्ष नहीं निकला है, लेकिन सैकड़ों हजारों साल तक उसको रख दिया, तो ये कोई हस्तक्षेप तो नहीं हुआ जी? नहीं, हस्तक्षेप तो नहीं कहेंगे, ये बहुत वैसे लंबा विषय है, और इस बार रोजड़ में जो वैदिक आध्यात्मिक न्यास की बैठक है उसमें एक सत्र यही रखा है कि जो क्लोनिंग है और टेस्ट ट्यूब बेबी है, इस तरह के जो प्रयोग हैं ये वेद के विपरीत हैं या अनुकूल हैं। और स्पर्म बैंक तो और भी ज्यादा इससे आगे, और जी ज्यादा है, क्योंकि मनुष्य को हम यदि उसमें किसी तरह से रोग आदि आ गया, टेस्ट ट्यूब बेबी करना या इस तरह की चीजें करना, वैसे उसको पूरे विश्व में अमानवीयता की दृष्टि से इसलिए माना गया क्योंकि जो मनुष्य पैदा किए जा रहे हैं प्रयोगशालाओं में उनका व्यावसायिक उपयोग ना होने लग जाए, इसलिए उसको जो है एक सामाजिक दृष्टि से अपराध की श्रेणी में रखा गया अभी तक जी। कि चाहे वो जीनोम से पैदा किए हो या अब जो है अभी तो स्टेम सेल से पैदा कर रहे हैं जी, इस तरह से जी। जो बीज होता है ये बीज तो पहले ही स्त्री अंश को और पुरुष अंश को लेकर के बनता है, जो बीज आदि बनते हैं, तो जब पौधे में वो बीज बनता है तो वो प्रक्रिया वहां पहले से हो चुकी पहले है, से हो चुकी पहले से हो चुकी है, वो बना बनाया है, अब केवल उसको अनुकूल स्थिति बनी और अंकुरण प्रारंभ हो जाता है वहां पर। लेकिन कुंभ बीज और स्त्री बीज जो है, शुक्राणु और डिम्बाणु, वो तो आधी आधी कोशिका होती है, वो पूरी कोशिका नहीं होती, और वहां से जीवन अभी नहीं, जब कम से कम एक कोशिका आ जाए जिस समय सम्मूर्छन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उस क्षण से ये कहा जा सकता है कि नया शरीर प्रारंभ हो रहा है। अब उसमें आत्मा कब आती है ये एक फिर भी विचारणीय बिंदु है, एक है कि जब से शरीर होता है, प्रारंभ होता है, तब परमात्मा कर्मानुसार आत्मा को वहां पर भेज देता है, व्यवस्था कर देता है, और ये एक लंबा विषय है और बहुत विस्तार का है और थोड़ा विवादास्पद भी है, ये इसको अभी यहीं पर ही रहने देते हैं। तो आप में से पाठ के बारे में किन्हीं को पूछना है? नहीं, अच्छा पूछे था जी। एकस्य अनेकार्थदर्शी ना, जो एक है लेकिन अनेक अर्थों को, विषयों को, प्रमेयों को देखने वाला है, जैसे कि नेत्र से रूप को भी जान रहा है, कर्ण से शब्द को भी सुन रहा है, जिह्वा से रस को भी जान रहा है, तो अनेक अर्थों को जान रहा है, और लेकिन है एक ही, अंदर जोड़ने वाला वो एक है, तो एकस्य अनेकार्थदर्शिनः, उसका ये अनुमापक होता है ये प्रक्रिया। एकस्य का क्या अर्थ ले रहे हैं जी? आत्मा है? यहां तो ये आत्मा ही कहना चाह रहे हैं, जो भी है उसको आप दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, कोई एक होना चाहिए। मैं ऐसे समझ रहा था एकस्य एकस्य अर्थस्य नहीं, एकस्य जातु हो। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 44 पर ये दसवां सूत्र जो है इसमें इच्छा द्वेष आदि पढ़ करके फिर ये जो ज्ञान, तो मेरा प्रश्न ये है कि ज्ञान तो यद्यपि इनमें सभी में है, कोई इच्छा करेगा अपने ज्ञान के स्तर से करेगा, द्वेष करेगा या प्रयत्न करेगा, सुख का अनुभव करेगा दुख का अनुभव करेगा, तो इनमें सभी में ज्ञान तो है ही है, फिर ज्ञान पढ़ने अलग से पढ़ने का क्या प्रयोजन है? जी, आपने जो कहा कि इन सब में ज्ञान तो है ही, यानी अपने अपने ज्ञान के अनुसार इच्छा करता है, तो ज्ञान और इच्छा में कारण कार्य संबंध हुआ, जहां जहां इच्छा होगी वहां ज्ञान भी होगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन ज्ञान ही इच्छा नहीं है, इच्छा ही ज्ञान नहीं है, ज्ञान से इच्छा होती है, तो ज्ञान कारण है, इच्छा उसका कार्य है, यानी उसके बाद में उत्पन्न होता है और ज्ञान के अनुसार इच्छा होती है, इसी से पता लगता है कि इच्छा अलग है और ज्ञान अलग है, यही बात द्वेष पे लगेगी। और इच्छा कर रहे हैं हम, ये एक हमारा धर्म है, और मैं इच्छा कर रहा हूं ये मेरे में इच्छा है, इसको भी हम जानते हैं, तो जब इच्छा को जानते हैं तो इच्छा प्रमेय हो गया और जानना ये प्रमाण हो गया, हमने एक ज्ञान प्राप्त किया, तो दोनों ये अलग अलग हैं, साथ में अवश्य रहते हैं, इच्छा होगी वहां ज्ञान भी रहेगा साथ में, हम जान ही रहे हैं, हम सुख का अनुभव कर सुखी हो रहे हैं तो साथ में ये भी है कि मेरे को सुख हो रहा है, ये भी ज्ञान साथ में जुड़ा हुआ है, यही बात प्रयत्न पर घटेगी, तो ज्ञान इन सब स्थितियों में रहता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख और दुख ये ज्ञान ही है, ये ज्ञान इन सबसे अलग है, इसलिए अलग अलग पढ़ा गया। अच्छा जी, आचार्य जी प्रणाम, स्वामी जी गुरु जी प्रणाम। आचार्य जी, कल हम विचार कर रहे थे कि सुख के अनुभव की अनुभव का जो सामर्थ्य है वो आत्मा में मोक्ष अवस्था में भी रहती है जी, तो सामर्थ्य तो रहता होगा, किंतु सूत्र में तो सुख दुख को लिंग बताया गया है जी, सुख दुख और सुख दुख के अनुभव का सामर्थ्य अलग अलग है, तो यहाँ सुख दुख मोक्षावस्था में तो लिंग बनेगा ही नहीं, उसकी स्वाभाविक शक्ति तो होगी नहीं जी, तो फिर उसको हम स्वाभाविक शक्ति क्यों माने? इसको आपने पहला वाक्य ठीक ही कहा कि इनको अनुभव इनकी सामर्थ्य इच्छा द्वेष की सामर्थ्य और इच्छा द्वेष ये दो अलग चीजें हैं, ठीक है, और यहां पर इच्छा द्वेष को देख करके आत्मा का पता लगाया जा रहा है, तो दुख इसका अनुभव चूंकि मुक्ति में आत्मा नहीं करता है, इसलिए दुख को देख करके वहां पर आत्मा का पता करना अनुमान करना ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो उद्भूत नहीं है अभी वहां पर, ये ठीक है, ये जहां होंगे वहीं हमें पता लगेगा, लेकिन वहां आनंद तो है उसको, और ये जो सारा प्रमाण है ये तो हम अभी जिस स्थिति में शरीर की स्थिति में है उस समय ये प्रयोग करेंगे, जो मुक्त अवस्था में है वहां तो इस तरह का प्रयोग हम करेंगे नहीं, जो एक मुक्तात्मा दूसरी मुक्तात्मा को जानेगी तो वैसे भी जान लेगी परमात्मा की सहायता से, उसको इन सब का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये करना कि ये सुख और दुख मुक्ति में रहते हैं नहीं रहते हैं, तो इंद्रिय सुख मुक्ति में नहीं रहते हैं, उनकी अनुभूति नहीं रहती है, दुख ये भी नहीं रहते मुक्ति में, लेकिन इनके करने की जो सामर्थ्य है वो तो आत्मा में हमेशा है और वो रहेगी, इसलिए सामर्थ्य शब्द का प्रयोग किया था, ये दुख नहीं रहेंगे वो ठीक बात है, अर्थात सुख और दुख आत्मा का स्वाभाविक धर्म नहीं है ये मानेंगे हम, सुखी होना और दुखी होना ये स्वाभाविक धर्म है और सुख और दुख तो नैमित्तिक है, ये ठीक बात है जी, सुख और दुख जो आत्मा को आते हैं ये नैमित्तिक है जी, लेकिन सुखी होना ये जो सामर्थ्य है, दुखी होना ये सामर्थ्य है, ये आत्मा का स्वाभाविक है, ये मुक्ति में भी रहता है, और राग और द्वेष इसको थोड़ा सा और समझे, मुख्य आपत्ति राग और द्वेष के ऊपर थी कि राग का मतलब है कि जिसको वो हितकर समझता है उसके प्रति प्रीति, ये भाव तो मुक्ति में भी रहेगा, मुक्तात्मा भी सदा ये चाहता है कि मेरे को ईश्वर का आनंद मिले, मिल रहा है और वो मिले, ये वो हमेशा चाहेगा, ये इच्छा उसकी सदा बनी रहेगी। अब जो राग और द्वेष के विभिन्न रूप देखे जाते हैं, किसी वस्तु विशेष को देख करके राग उत्पन्न होना, वस्तु विशेष को देख करके द्वेष उत्पन्न होना, ये जो राग और द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं ये निमित्त के कारण से उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन इसके पीछे राग और द्वेष करने की जो प्रवृत्ति है आत्मा की वो स्वाभाविक है। निमित्त के आधार पर, ज्ञान के भेद के आधार पर, आलंबन के भेद से भिन्न भिन्न राग द्वेष उत्पन्न होंगे, वो नैमित्तिक कहलाएंगे। मूल जो राग और द्वेष की प्रवृत्ति है, प्रीति अप्रीति की प्रवृत्ति है, वो आत्मा की स्वाभाविक है, विभिन्न कारणों से वो अलग अलग ढंग से अभिव्यक्त होंगे। इस रूप में राग और द्वेष को अगर हम कहें तो वो आत्मा के स्वाभाविक है और वो मुक्ति में भी रहेंगे। सुख और दुख की अनुभूति, वो अनुभूति मुक्ति में नहीं होगी, दुख की विशेष रूप से, सुख तो आनंद की अनुभूति ही है, वो तो वहां पर भी होगी, ये बात ठीक है। आचार्य जी, जो आनंद भी होगा वो तो संभवतः जीवात्मा का अपना धर्म नहीं है, वो संभवतः परमात्मा से आ रहा होगा। संभवतः क्यों बोल रहे, वो परमात्मा से ही आता है, आत्मा का आनंद धर्म नहीं है ये। अब सब एक अभी आगे मुक्ति अपवर्ग की चर्चा चलेगी, उसका वात्स्यायन भाष्य आएगा, इसमें इससे संबंधित काफी विस्तार से चर्चा है। तो आनंद की अनुभूति होगी, आनंद परमात्मा का है, वो भी नैमित्तिक है, लेकिन उस आनंद को अनुभव करने की सामर्थ्य ये आत्मा की स्वाभाविक है, ये वहां भी अनुभव करेगा, उस सुख को वहां भी अनुभव करेगा और भी कहीं अनुभव कर सकता है। ठीक है, इतना ही रखते हैं अब आगे का पाठ। पृष्ठ संख्या 45, सूत्र संख्या 10 का भाष्य। तो अनुमान की प्रक्रिया को बता करके इन्होंने जो कारण बताया बीच में, उसमें देहांतर वध ये कई बार आया, उसको खोलते हुए कह रहे हैं तत्र देहांतर वध इति विभज्यते। देहांतरवत ये जो शब्द आया उसका थोड़ा और विस्तार कर रहे हैं, खोल रहे हैं उसको, व्याख्यान कर रहे हैं। तो यथा अनात्मवादिन देहांतरेषु नियत विषया बुद्धि भेदा न प्रतिसंधीयन्ते तथा एक देह विषया अपि न प्रतिसंधीयेरन। पीछे इन्होंने एक बात कही थी, जैसे कि आप पृष्ठ 44 पर देखिए भाष्य की तीसरी पंक्ति, नियत विषय ही बुद्धि भेद मात्रे न संभवती देहांतरवदिति। जैसे अन्य शरीरों में, भिन्न भिन्न शरीरों में एक के जाने वे को दूसरा नहीं जानता, सबके विषय नियत हैं, सब अलग अलग को जान रहे हैं, उसमें उनके बुद्धि के भेद हैं, तो उस बुद्धि भेद को एक जानने वाला नहीं होता है, उसके वो इसके ये जानते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में भी होता है, उस बात को ये अलग से खोल रहे हैं। तो यथा अनात्मवादिनः, जो व्यक्ति आत्मा को तो नहीं मानता है, इस एक शरीर में आत्मा को नहीं मानता वो, लेकिन भिन्न भिन्न व्यक्तियों को तो वो भी स्वीकार करता है, भिन्न भिन्न शरीर को तो अलग अलग वो भी स्वीकार करता है, तो उस अनात्मवादी के भी देहांतरेषु भिन्न भिन्न शरीरों में नियत विषया बुद्धि भेदा, निश्चित विषय वाले बुद्धि भेद। निश्चित विषय वाले का मतलब है कि एक व्यक्ति इस पेड़ को देख रहा है, दूसरा व्यक्ति उस पेड़ को देख रहा है, वो उस शहर में रहता है तो उस शहर की वस्तुओं को जानता है, दूसरा दूसरे शहर में रहता है, गांव में रहता है, तो वो उसकी वस्तुओं को जानता है। इनके अपने अपने निश्चित विषय हैं जो जिसको जान रहा है, और उन विषयों को जानने के बाद में जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वो भी अलग अलग है, दोनों का विषय भी अलग अलग है और उससे उत्पन्न ज्ञान भी अलग अलग है, और ऐसा होते हुए एक दूसरे के ज्ञान को वो प्राप्त नहीं कर सकते कि जिस जो उसने जाना है वो इसने जान लिया, जो इसने जाना है उसको उसने भी जान लिया, ऐसा नहीं होता है। तो जैसे देहांतर में भिन्न भिन्न शरीरों में नियत विषया बुद्धि भेदा, भिन्न भिन्न निश्चित विषयों वाले जो बुद्धि के भेद हैं, ज्ञान के भेद हैं, वो न प्रतिसंधीयन्ते, आपस में मिलते नहीं है, एक दूसरे शरीर में मिलते नहीं है वो, तथा उसी प्रकार से एक देह विषया अपि न प्रतिसंधीयेरन, एक शरीर के विषय, एक शरीर में रहने वाले जो नियत विषय हैं, नेत्र से रूप को जाना, श्रोत्र से शब्द को जाना, वहां थे भिन्न भिन्न शरीर, यहां भिन्न भिन्न इंद्रियां ले लीजिए, वहां भी भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न ज्ञान थे, यहां पर भिन्न भिन्न इंद्रियों के भिन्न भिन्न ज्ञान है, अलग अलग नियत विषय हैं, अलग अलग इंद्रियों के और उनसे उत्पन्न होने वाले ज्ञान बुद्धि भी भिन्न भिन्न है। तो जैसे भिन्न शरीरों में वो नहीं जुड़ते, ऐसे यहां पर भी नहीं जुड़ने चाहिए। तो तथा एक देह विषयापि न प्रतिसंधियेरन, यदि आत्मा को न माने तो, एक अंदर एक तत्व को न माने तो। आगे अविशेषात, क्योंकि जैसा देहांतर में होता है ऐसा ही तो यहां पर भी हो रहा है, यहां भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां तो नहीं होता है लेकिन यहां हो रहा है। शरीर में भिन्न भिन्न इंद्रियों से जाने जाते हुए विषय निश्चित होते हुए भी, ज्ञान की भिन्नता होते हुए भी उनका प्रतिसंधान हो रहा है। जिसको मैं देख रहा हूं उसी को मैं उठा रहा हूं, ये जो ज्ञान हुआ। अब देख तो आंख रही है और उठाया हाथ ने है, स्पर्श चमड़ी ने किया है। अब ये जो हमारे को बोध हो रहा है कि जिसको मैंने देखा उसी को जान रहा हूं, या आंख भी बंद कर ली हमने तो हमको ये जो बोध होता है उसी को जान रहा हूं, वो अंदर उसको जोड़ने वाला जो है वो आत्मा है, वो एक तत्व है। आगे स्वयं एक सत्व से समाचार, तो एक जीव में भी ये व्यवहार देखा जाता है, समाचार आचार व्यवहार देखा जाता है। क्या? स्वयं दृष्टस्य स्मरणम, हम अपने देखे हुए का ही स्मरण करते हैं, दूसरे के देखे हुए का हम स्मरण नहीं कर सकते। दूसरे ने देखा है और उसने हमें बताया तब तो हम कह सकते हैं कि इसने ये जाना है, लेकिन वैसे हम दूसरे के देखे हुए का स्मरण नहीं कर सकते। एक बात, स्वयं दृष्टस्य स्मरणम न अन्य दृष्टस्य, दूसरे के देखे हुए का नहीं करते और न अदृष्टस्य, और जिसे हमने देखा नहीं है उसका भी स्मरण नहीं करते। तीन बातें हो गई, अपने देखे हुए का स्मरण करते हैं, अन्य के देखे हुए का नहीं करते, और जो नहीं देखा है उसका भी स्मरण नहीं करते। अब यही बात सब पे लगाएंगे, एवं खलु नाना सत्वानाम समाचारो, इसी प्रकार से भिन्न भिन्न जो शरीर है प्राणी है जीव है उसमें भी यही व्यवहार देखा जाता है। अन्य दृष्टम अन्यो न स्मरति, अन्य के देखे हुए का अन्य स्मरण नहीं करता है। तदेतत् उभयम् अशक्यम् अनात्मवादिना व्यवस्थापयितुम् इत्येवम् उपपन्नम् अस्ति आत्मा इति। तो ये दोनों बातें कि स्वयं दृष्टस्य स्मरणम्, हम अपने देखे हुए का ही स्मरण करते हैं और अन्य दृष्ट का अन्य स्मरण नहीं करता, ये जो दो बातें हैं ये अनात्मवादी के द्वारा व्यवस्थित नहीं की जा सकती, इसका समाधान वो नहीं कर सकता। ऐसा क्यों होता है कि अन्य शरीर एक दूसरे के देखे हुए का स्मरण नहीं करते, लेकिन यहां हमें पता लग जाता है आंख ने जो देखा और चमड़ी ने जो छुआ उसमें जो एकता है, ये हम कैसे कर पाते हैं? तो जो आत्मा को नहीं मानता वो इसका उत्तर नहीं दे सकता। इसलिए ये सिद्ध होता है कि अस्ति आत्मा, आत्मा तो है, कोई एक तत्व हमें पीछे मानना होगा। ये सूत्र हो गया ये आत्मा के बारे में। अब दूसरा प्रमेय है शरीर, तो भूमिका दे रहे हैं तस्य भोगाधिष्ठानम, उसका उस आत्मा के भोग का जो अधिष्ठान है आधार है वो क्या है? शरीर। तो सूत्र में कहा चेष्टा इंद्रिय अर्थाश्रय शरीरम, शरीर किस किस का आश्रय होता है? तो चेष्टा का जो आश्रय है, क्रियाओं का जो आश्रय है, इंद्रियों का जो आश्रय है, अर्थों का यानी सुख दुख का जो आश्रय है उसको शरीर कहते हैं। कई चीजें बता दी इसी की व्याख्या भाष्य में कि कथम चेष्टाश्रय, ये शरीर चेष्टा यानी क्रिया का आश्रय कैसे है? तो बोल रहे हैं ईप्सितम जिहासितम वा अर्थम अधिकृत्य, ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य तद उपायानुष्ठान लक्षणा समीहा चेष्टा सा यत्र वर्तते तत्शरीरम। तो ईप्सित जिहासित अर्थ की, चाहे गए या प्राप्त करने की इच्छा वाले या छोड़ने की इच्छा वाला जो विषय है उसके, उसको अधिकृत करके उसको जान करके, इप्सा जिहासा से युक्त, छोड़ने की इच्छा और ग्रहण करने की इच्छा से युक्त का तद उपायानुष्ठान लक्षणा, उसके उसके उपाय को अनुष्ठान करने के स्वरूप वाली, किसका उपाय, या तो छोड़ना है या प्राप्त करना है, ये जो इच्छा थी वो अब फलीभूत हो, चरितार्थ हो, इसके अनुष्ठान करने के स्वरूप वाली जो समीहा है, चेष्टा है, क्रिया है, सा यत्र वर्तते, वो क्रिया जहां पर होती है वो शरीर है। हमारी जितनी क्रिया होती है लेने देने की, छोड़ने की, वो शरीर में ही होती है, इंद्रियों के माध्यम से होती है लेकिन शरीर उसका आश्रय होता है, इसलिए इसको चेष्टाश्रय कहा। कथम इंद्रियाश्रय, ये इंद्रियों का आश्रय कैसे कहा, उसका उत्तर दे रहे हैं, यस्य अनुग्रहेण अनुग्रहितानी उपघाते च उपहतानी स्वविषयेषु साधु असाधुषु वर्तन्ते स एषाम आश्रयः तच्छरीरम्। जिसके अनुग्रह से, यानी जिस शरीर के अनुग्रह से, शरीर अनुग्रह करता है इंद्रियों पर, जिस शरीर के अनुग्रह से अनुग्रहितानी, ये इंद्रियां भी अनुग्रहित होती हैं, ठीक रहती हैं, शरीर ठीक है तो इंद्रियां भी ठीक रहती हैं, उपघाते च उपहतानी, और शरीर के नष्ट होने पर ये भी नष्ट हो जाती हैं, शरीर में हानि होने पर इनमें भी समस्या आती है, ऐसी होती हुई ये इंद्रियां स्वविषयेषु, अपने अपने विषयों में। तो कैसे हो सकते हैं विषय, साधु असाधुषु, अच्छे भी हो सकते हैं बुरे भी हो सकते हैं, दोनों तरह के उनमें वर्तन्ते, ये व्यवहार करती हैं, चलती हैं, स एषाम आश्रय, तो इन इंद्रियों का जो आश्रय है वह शरीरम, वो शरीर है, तो इंद्रियों का आश्रय भी शरीर है। आगे कथम अर्थाश्रय, अर्थ का सुख दुख का आश्रय कैसे है, तो यस्मिन आयतने, जिस आधार में आश्रय में इंद्रियार्थ सन्निकर्षात उत्पन्नयो सुख दुखयो प्रतिसंवेदनम प्रवर्तते, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न सुख दुख का की संवेदना जिस शरीर में होती है, होती वैसे मन में है लेकिन मन भी इसी के आश्रय में है, तो जिस शरीर में सुख दुख होता है, शरीर में रहते हुए ही हमें सुख दुख होता है, यदि शरीर से हम बाहर चले जाते हैं तो अब हमारे को सुख दुख नहीं होगा, मुक्तावस्था के आनंद को छोड़ दीजिए, बाकी स्थिति में हमें सुख दुख नहीं होता है, सुख दुख कयो प्रति संवेदनम वर्तते, ये जहां पर होता है स एषाम आश्रय, वह इनका आश्रय तत् शरीरम, उसे शरीर कहा गया। तो हमारे चेष्टाओं का आश्रय भी ये शरीर है जिसे हम कर्म कहते हैं, यदि ये स्थूल शरीर नहीं है तो फिर हम कर्म नहीं कर सकते, तो आत्मा इस शरीर से निकल जाती है उसके प्रति बहुत आशंका रहती है, ये हमारे लिए ये कर देगी, वो कर देगी, कुछ हानि कर देगी, ऐसा वो कर नहीं सकती हैं, क्योंकि उनके पास ये भोगायतन आश्रय शरीर नहीं है, स्थूल शरीर नहीं है, और इंद्रियां, स्थूल इंद्रियां जो यहां पर भौतिक इंद्रियां हैं वो इसके आश्रित हैं, अर्थ सुख दुख भी ये शरीर जब रहता है तभी हमें अनुभव होता है, इस शरीर को छोड़ करके दूसरा जन्म लेने से पहले बीच का जो भाग है उस समय आत्मा को सुख दुख नहीं होता, क्योंकि सुख दुख का आश्रय ये शरीर उस समय नहीं होता है, फिर जब जन्म लेते हैं फिर नया शरीर होता है, वहां फिर सुख दुख होता है, तो इन सब का जो आश्रय है उसे शरीर कहते हैं। आगे भोग साधनानी पुनः, अब भोग के साधन, उस आत्मा के भोग के जो साधन है वो कौन कौन से हैं, तो उसके लिए बताया सूत्र है, घ्राण, रसन, चक्षु, त्वक, श्रोत्राणि, इंद्रियाणि, भूतेभ्यः, पांच इंद्रियों के यहां पर नाम बता दिए, घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक और श्रोत्र, ये इंद्रियां हैं, ये ज्ञानेन्द्रियां हैं, और ये भूतेभ्यः, ये भूतों से उत्पन्न होती हैं, यहां न्याय दर्शन में इनको भूतों से ही उत्पन्न माना गया है, उन्हीं इंद्रियों को यहां पर इंद्रिय गृहित किया जो भूतों से उत्पन्न होती है, जिनको स्थूल इंद्रिय कहते हैं, जिनको गोलक कहते हैं। अब इसी की व्याख्या भाष्यकार ने कर दी, इन शब्दों से उनका अर्थ हमें कैसे पता लगता है, इन शब्दों का निर्माण ही ऐसा हुआ है जैसा गुणधर्म उस इंद्रिय में देखा जाता है, उस इंद्रिय से जो हम करते हैं उसी को शब्द से बताया जा रहा है। तो जिघ्रति अनेन घ्राणम गंधम गृह्णाति इति, घ्राण शब्द का मतलब क्या, जिससे, जिघ्रति अनेन घ्राणम, जिससे हम सूंघते हैं, ये इंद्रियां भी ज्ञान की साधन है, तो जो ज्ञान का साधन होता है, करण होता है, उस तरह से यहां अर्थ किया, इस दृष्टि से ये भी हमारे लिए प्रमाण है, अभी इनसे हम जानते हैं तो ये हमारे लिए प्रमाण बन रही है। तो जिघ्रति अनेन घ्राणम, किसी को खोल दिया, गंधम गृहणाती, ये गंध को ग्रहण करती है। ऐसे ही सबके लिए बता रहे हैं, रसयति अनेन रसनम, इससे हम रस लेते हैं इसलिए इसको रसन कहा गया। रसम गृहणाती, ये रस को ग्रहण करती है, मधुरादि रसों को। चष्टे अनेन इति चष्टु, चक्षु, जिससे देखते हैं उसको चक्षु बोलते हैं। रूपम पश्यति इति, ये रूप को देखती है, देखती है किसको देखती है, रूप को देखती है। आगे त्वक स्थानम इंद्रियम त्वक तदुपचार स्थानात इति, तो त्वचा है स्थान जिसका, आश्रय जिसका, त्वक है स्थिति जिसकी, ऐसी जो इंद्रिय है उसे यहां पर त्वक शब्द से कहा गया। त्वक स्थानम इंद्रियम, और ये जो इसको त्वक नाम दिया गया, सूत्र में त्वक शब्द पढ़ा हुआ है, इसको हम स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं, या तो स्पृशति अनेन इति स्पर्शनम, जिससे हम स्पर्श करते हैं उसे, लेकिन यहां पर त्वक शब्द से, त्वचा शब्द से यहां पर प्रयोग किया। उस इंद्रिय का जो आधार है त्वचा, उसको यहां पर इंद्रिय के नाम से कह दिया गया, उसके लिए कह रहे हैं तदुपचार है स्थानादिति, उपचार से कथन है, गौण कथन है। वास्तव में इंद्रिय त्वचा में रहने वाली होती है, त्वचा वो इंद्रिय नहीं है, त्वचा में ये इंद्रिय रहती है, त्वचा उसका आश्रय है, लेकिन फिर भी उपचार से त्वचा को ही स्पर्शन इंद्रिय कह दिया जाता है। आगे श्रुणोति अनेन इति श्रोत्रम, जिससे हम सुनते हैं, किसे सुनते हैं, शब्दम गृहणाति इति, शब्द को ग्रहण करती है। एवं इस प्रकार से समाख्या निर्वचन सामर्थ्याद बुद्ध्यम, इस प्रकार से समाख्या यानी इनकी जो संज्ञा नाम है, इनके निर्वचन के सामर्थ्य से हमें ये जान लेना चाहिए, हम जानते हैं क्या, स्व विषय ग्रहण लक्षणानि इंद्रियाणि इति, ये इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करने के लक्षण वाली होती हैं। ग्रहणेन्द्रिय का लक्षण क्या है, जिससे सूंघा जाता है, बस यही उसका लक्षण हो गया। श्रोत्र इंद्रिय क्या, जिससे सुना जाता है, यही इनके लक्षण है। जिस विषय को ये ग्रहण करती हैं उस विषय को ही लक्षण रूप में इनको प्रस्तुत किया जाता है। कि रसना किसे कहते हैं, जिससे रस का ग्रहण होता है, ये समाख्या से, समाख्या के निर्वचन से ये जानते हैं। आगे भूतेभ्य इति, सूत्र में कहा था ये भूतों से उत्पन्न होती, पांच महाभूतों से, तो वो कैसे, उसके लिए आगे बता रहे हैं, नाना प्रकृति नाम एशाम सताम विषय नियमः। नाना का मतलब है भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न प्रकृति वाली इन इंद्रियों का, चक्षु इंद्रिय की प्रकृति यानी कारण भिन्न है, रसनेन्द्रिय की प्रकृति कारण भिन्न है, चक्षु के लिए अग्नि, रसना के लिए जल, घ्राण के लिए पृथ्वी कारण है, तो ये नाना प्रकृति नी प्रकृति नाम, भिन्न भिन्न प्रकृति वाली है, ये समान प्रकृति वाली नहीं है, तो नाना प्रकृति नाम एशाम सताम, ऐसा होते हुए विषय नियम, इनमें विषयों का नियम रहता है कि इस इंद्रिय से यही जाना जा सकता है, नेत्र से रूप ही जाना जा सकता है, श्रोत्र से शब्द ही सुना जा सकता है, ये जो इनके विषय का नियम है वो क्यों है, क्योंकि ये भिन्न भिन्न प्रकृति वाली है, नियत प्रकृति वाली है, जो जिस प्रकृति वाली है वो उस विषय को ग्रहण करती है। नैक प्रकृति नाम, ये एक प्रकृति वाली यदि होती, समान प्रकृति वाली होती, सबका उपादान कारण समान होता तो ये इनमें विषय का नियम नहीं देखा जा सकता था, फिर तो सब इंद्रियों से सब चीजों का ज्ञान हो जाना चाहिए था, लेकिन वो होता नहीं है। आगे सतीच विषय नियम स्व विषय ग्रहण लक्षणत्वम भवती थी, और विषय के विषय नियम के सतीच विषय नियम, भिन्न भिन्न विषय में इनका नियम होने से ये इंद्रिय इसी विषय को ग्रहण करती है, इस नियम के होने से स्व विषय ग्रहण लक्षणत्वम भवती, इसी कारण से ये इनके इनका लक्षण भी बन जाता है, स्व विषय ग्रहण लक्षणत्वम, अपने अपने विषय के ग्रहण का इनका लक्षणत्व, ये इस विषय को ग्रहण करती है, यही इसका जो लक्षण बन गया है, ये तभी हो सकता है जब ये नियत विषय वाली हो, भवती थी। आगे कानी पुनः इंद्रिय कारणानि, इन इंद्रियों के कारण क्या है, यहां भूतान भूतेभ्य लिखा, वो भूत कौन कौन से हैं उसको अगले सूत्र में बता रहे हैं, तेरहवां सूत्र बोलेंगे, पृथ्वी आपह तेजो वायु आकाशम इति भूतानि, ये पांच भूतों के नाम गिना दिए गए। और जो इंद्रियां जिस क्रम से बताई गई थी वो यथाक्रम यहाँ पर ले लेंगे, घ्राण को लेंगे पृथ्वी से, रसन को लेंगे जल से, ऐसे पांचों को यथाक्रम लेंगे। भाष्य, संज्ञा शब्द ही पृथक उपदेशो विभक्तानां भूतानां सुवचम कार्यम भविष्यति। संज्ञा शब्द से इन भूतों का जो पृथक से उपदेश किया गया, पीछे भी भूतेभ्य कह ही दिया था, उतने मात्र से भी पता लग सकता था, लेकिन यहां उन भूतों के जो पांच अलग अलग नाम दिए गए हैं उसके विषय में कह रहे हैं कि ये जो अलग अलग शब्दों से पृथक पृथक इन भूतों को कहा गया, तो इनका कार्य अच्छी प्रकार से समझ में आ सके कि किस भूत से कौन सी इंद्रिय उत्पन्न हुई है, ये क्रमशः हमें स्पष्टता से पता लगे, इसलिए यहां पर अलग अलग कहा गया है। तो विभक्तानाम भूतानाम कार्यम सुवचम स्यात्, भूतों का कार्य कौन है? इंद्रियां। भूत कारण है और इंद्रिय कार्य है, तो भूतों का जो कार्य इंद्रियां हैं उनका कथन अच्छी प्रकार से हो सके, सरलता से हो सके, इसलिए ये सूत्र बनाया गया। अगला सूत्र, इमे तु खलु, और ये जो भूत हैं ये कैसे हैं, इनके गुण कौन कौन से हैं, अर्थ कौन कौन से हैं, उसको बता रहे हैं। तो बोलेंगे गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्दाः, पृथिव्यादि गुणाः, तदर्थाः। पृथ्वी आदि जो पांच क्रमशः बताए गए, इनके ये गुण भी क्रमशः यथाक्रम लगाने चाहिए, पृथ्वी के साथ गंध का, आपके साथ रस का, अग्नि के साथ में रूप का, वायु के साथ स्पर्श का, और आकाश के साथ में शब्द का। ये पृथ्वी आदि गुण, पृथ्वी आदि के ये यथाक्रम गुण हैं। और तदर्थः, और ये इंद्रियों के अर्थ हैं, विषय हैं। अर्थ शब्द से विषयों का ग्रहण करते हैं, वहां ये पांच अर्थ शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ग्रहण करते हैं। आगे, अच्छा पहले यहां तक जो अभी हुआ है इसमें किसी को कुछ पूछना है तो जी पूछे। तो ओम आचार्य जी, ये पिछले पृष्ठ में ना तद उपचार स्थान, मतलब चमड़ी को उपचार से त्वक कह रहे हैं, चमड़ी को उपचार से त्वग इंद्रिय कह रहे हैं, त्वग इंद्रिय मतलब जो स्पर्शेंद्रिय है, स्पर्शेंद्रिय है, उसको त्वक नाम से यहाँ पर पढ़ा गया। तो त्वक का मतलब तो त्वचा होती है, तो इसको आप त्वचा का नाम क्यों लिया यहाँ पर, जबकि त्वचा तो पूरी त्वचा तो ऐसे ऐसे स्पर्शेंद्रिय नहीं है, त्वचा में तो और बहुत सारी चीजें भी हैं, श्वेत ग्रंथियां भी हैं, चिकनाई को छोड़ने वाली ग्रंथियां भी हैं जिससे चमड़ी चिकनी रहती है, और भी बहुत सारी रोम हैं, बाल हैं, ये सब बहुत सारी चीजें हैं, और भी चीजें हैं, मात्र संवेदना को ग्रहण करने वाला ही तत्व इसमें नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि त्वक शब्द आपने क्यों कहा इसको, तो कहा कि ये वास्तव में इंद्रिय इस त्वचा में रहने वाली है, वो ये जो संवेदनाएं होती हैं इसको आधुनिक ढंग से समझ सकते हैं कि जो संवेदना ग्राही तंत्रिकाएं हैं वहां जो उसके सिरे हैं जिनसे हमारे को स्पर्श की अनुभूति होती है, वो वास्तव में इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय का गोलक है, लेकिन त्वचा को कह दिया गया, स्थूल रूप से कह दिया गया उसका आश्रय होने से। हाँ, तो ऐसे उपचार से ये आंख इत्यादि इंद्रियों को भी कहना चाहिए था, इनको भी उपचार से ऐसे कहते हैं उसको, ये ऐसा नहीं मानते क्योंकि चक्षु में स्पर्श तो है ही, वो एक अलग छोड़ दो, बाकी इसमें और कुछ नहीं है, इस नेत्र का और कोई प्रयोजन नहीं है देखने के अलावा, श्रोत्रेन्द्रिय का, इस कर्ण का, स्थूल का सुनने के अलावा कोई प्रयोजन नहीं है, जिह्वा का रसना हम लेते हैं, जिह्वा यद्यपि यहाँ पर हमारी वाक भी है, यहाँ पर उसमें भी प्रयोग है, लेकिन रसना वाला जो है, शब्द की दृष्टि से इन्होंने कहा क्यों त्वक शब्द कहा इन्होंने, इसलिए ये थोड़ा अलग तरह का है, इसलिए इसको अलग कह दिया। और कोई जी, ओम आचार्य जी, ओम गुरु जी, इसमें एक प्रश्न अपने आप से उठता है अंदर से, जैसे त्वक इंद्रिय के बारे में अभी चर्चा हो रही है कि ये चरम स्थानीय है, त्वक स्थानीय है, परंतु शरीर में जो त्वक स्थानीय नहीं है, जैसे पेट में या अंदर के किसी अंग में कभी कोई चीज ऐसी ठोस चीज चली जाती है या कहीं दर्द होता है तो स्पर्श का अनुभव वहां भी होता है जी, इसको थोड़ा स्पष्ट करें जी। ये जो स्पर्शेंद्रिय है वो पूरे शरीर में है, बाहर भी है और अंदर भी है। अंदर सब जगह नहीं लेकिन बहुत जगह पे है। जितना भी हमें अंदर सुख दुख का अनुभव होता है, पीड़ा होती है और सर्दी गर्मी का भी अनुभव होता है, उष्णता शीतता या दबाव का अनुभव होता है, हल्केपन का अनुभव होता है, ये स्पर्श इंद्रिय के द्वारा होता है। वहां ये वाली त्वचा तो नहीं है जिसको त्वचा की संज्ञा है, लेकिन उस तरह की संवेदना जो इस त्वचा में जो तंत्रिकाएं हैं जो ग्रहण करती है संवेदनाओं को, वो वहां पर भी है उस तरह से। और इस त्वचा को फिर भी कहा गया, ये प्राय करके चूंकि अधिक संवेदनाएं बाहर से ही हम ग्रहण करते हैं तो इसलिए प्रमुखता से इसको कह दिया गया। अंदर ये त्वचा जो कि तू है, जिसको हम ये त्वचा कह रहे हैं वैसी की वैसी तो वो नहीं है अंदर, लेकिन यहां जिससे संवेदना ग्रहण करते हैं वो व्यवस्था तो अंदर भी है, उससे हमें पता। इसमें लक्षण में थोड़ी फिर कमी आ जाए, कमी आ गया सर जी जी ये तो है जी। ये तो ऐसा होना चाहिए फिर, शरीर स्थानम इंद्रियम त्वक, पूरा ही शरीर इसका स्थान है जी, शरीर इसको व्यापक ही माना जाता है क्योंकि आंख से कान से मस्तिष्क से लेके हृदय अंदर जो भी, चाहे वो माने हमारे फैट सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, बोन सेल्स हैं, उनको भी एक तरह की अनुभूति तो होती है। जहां जहां भी तंत्रिका तंत्र है हमें संवेदना होती है वहां वहां सब जगह सर्व शरीर व्यापी त्वक इंद्रियों को माना जाएगा। फिर तो पूरा ही शरीर उसको त्वक कैसे कहते तो नहीं, वैसे कहते नहीं है ये त्वक, तो इसीलिए इन्होंने कहा कि ये आश्रय जो है इसका, इसको यहाँ उपचार से कथन किया गया जी। लेकिन वास्तव में ये त्वचा स्पर्श इंद्रिय नहीं है, ये इनका तात्पर्य है। हम त्वचा को स्पर्श इंद्रिय कहते हैं लेकिन स्पर्श त्वचा में जो स्पर्श करने वाला तत्व है, जो इंद्रिय है, स्थूल इंद्रिय है, मात्र उसी का ग्रहण यहां पर है, वास्तव में वो इंद्रिय है और वो शरीर के अंदर भी है, इसलिए यहां पर इसको उपचार से कहना पड़ा। अगर केवल त्वचा को ही कहते तो फिर ये प्रश्न अवश्य रहता कि अंदर तो ये त्वचा ऐसी नहीं है, फिर अंदर स्पर्श इंद्रिय कैसे मानी जाएगी। ये इस त्वचा को तो उस इंद्रिय का आश्रय के रूप में मान रहे हैं, वो इस स्थान वाली होती है, इसलिए इस अकेली इंद्रिय के लिए इस तरह उपचार से प्रयोग यहां पर इन्होंने बताया। ठीक, पूछिए। ओम आचार्य जी, ये एक इंद्रियां उत्पन्न होती हैं मन सहित अहंकार से जी, और ये भूत से उत्पन्न होती हैं जी, तो ये जो भूत से उत्पन्न होती हैं इनमें ही दोष उत्पन्न होता है या जो अहंकार से उत्पन्न हुई इंद्रियां हैं उनमें किसी तरह का दोष होता, तब हम इसमें कुछ व्यवधान पड़ता हमें विषय को ग्रहण करने में। जो भूतों से उत्पन्न होती है उसी में विकार होता है, उसमें जो हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ में उनमें किसी तरह का विकार नहीं होता, नहीं होता, न उनकी कोई प्रसिद्धि होती है, नहीं होती। ठीक है जी, तो आगे देखिए पृष्ठ संख्या 51। अब अर्थ के बाद में बुद्धि शब्द था उसको ये खोल रहे हैं, उसकी एक भूमिका बना रहे हैं। तो अचेतनस्य करणस्य बुद्धेर ज्ञानम वृत्ति ही, अचेतन करण की, करण यानी साधन, आत्मा का जो साधन है, ज्ञान का साधन है, भोग का साधन है, वो, और वो कैसा है, अचेतन है, चेतनता उसमें नहीं है। ऐसे अचेतन करण की कौन है, वो बुद्धे है, बुद्धि की, ज्ञानम वृत्ति ही, कि जो वृत्ति होती है, व्यापार होता है, उसे ज्ञान कहते हैं। अचेतन करण बुद्धि की जो वृत्ति होती है, व्यापार होता है, उसको ज्ञान कहते हैं, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। एक दूसरों की मान्यता को रखा जा रहा है, एक बात। और दूसरा क्या मानते हैं वो, चेतनस्य अकर्तुः उपलब्धि, और चेतन को जो कि अकर्तुः कर्ता नहीं है, अकर्ता है, उसको उपलब्धि होती है। तो दो तरह की बातें हैं, एक तो ज्ञान और एक दूसरा उपलब्धि। ज्ञान और उपलब्धि, तो ज्ञान तो होता है बुद्धि को और उपलब्धि होती है आत्मा को, चेतन को, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। तो बुद्धिस्थ जो बोध होता है उसको वो कहते हैं ज्ञान, और आत्मस्थ जो बोध होता है उसको उपलब्धि। इस तरह से दो भेद जो भी करते हैं उनको उत्तरित करते हुए कह रहे हैं, इति युक्ति विरुद्धम अर्थम, इस युक्ति विरुद्ध बात को न्याय दर्शनकार इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बोले ये जो इनके कथन है ये युक्ति विरुद्ध है, उसको प्रत्याचक्षण का एवं एव इदम आह उसका खंडन करते हुए ये अब आगे का एक सूत्र कह रहे हैं। सूत्र में बुद्धि के बारे में भी बताएंगे लेकिन साथ में ये खंडन भी कर रहे हैं। अन्य लोग बुद्धि और उपलब्धि को अलग अलग मानते हैं, उनका आश्रय अलग अलग मानते हैं, जानने वाला कोई और है और भोगने वाला उपलब्धि करने वाला भिन्न है, ऐसा जो मानते हैं उसका ये खंडन कर रहे हैं। इनका मानना है जो जाता है वही भोगता है, एक ही वो तत्व है। तो सूत्र है बोलेंगे बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम। यहां शब्द दिए बुद्धि उपलब्धि और ज्ञान, तीन शब्द दिए, ये जो तीन हैं ये पर्यायवाची हैं, ये भिन्न भिन्न अर्थ वाले नहीं हैं। और इस शास्त्र में बुद्धि उपलब्धि ज्ञान का जब प्रयोग किया जाएगा तो वो पर्यायवाची के रूप में किया जा सकता है, प्रयोग करेंगे। तो बुद्धि भी वही है, उपलब्धि भी वही है और ज्ञान भी वही है, ये तीनों को ये समान मान करके कथन कर रहे हैं। तो इतने मात्र से इन्होंने बुद्धि को बता दिया। अब जो पूर्व पक्ष इन्होंने भूमिका में रखा था उसके बारे में कुछ भाष्यकार आगे कह रहे हैं। न अचेतनस्य करणस्य, त की जगह यह कर लीजिए, न अचेतनस्य करणस्य बुद्धेर ज्ञानम भवितुमर्हति। जो अचेतन करण है, जैसा कि वो दूसरे लोग मानते थे अचेतन करण को ज्ञान होता है, ये कह रहे हैं अचेतन जो करण है उस बुद्धि को ज्ञानम न भवितुमर्हति, उसको ज्ञान नहीं हो सकता है। अर्हति, ह के ऊपर भी रेफ नहीं है तो लगा लीजिए, भवितुम अर्हति। इनका ये मानना है कि ज्ञान तो चेतन को ही होगा, जड़ को ज्ञान हो ही नहीं सकता है, ये चेतन का ही लक्षण है। चिति का मतलब संज्ञान है, ज्ञा का मतलब, ज्ञान का मतलब अवबोधन है, वो चेतन को ही होगा, जड़ को कभी नहीं होगा। और करण जितने हैं वो जड़ हैं, और जो बुद्धि इंद्रिय है वो भी जड़ है, तो इसलिए उसको ज्ञान नहीं होगा, बोध नहीं होगा, अवबोध नहीं होगा, वो तो चेतन को ही होगा। तो न अचेतनस्य करणस्य बुद्धेर ज्ञानम भवितुमर्हति तद्धि चेतनम स्यात्। यदि कोई कहे कि उस बुद्धि को भी अनुभव होता है तो जिसको अनुभव होता है वो चेतन होता है, तो फिर तो बुद्धि चेतन हो जाएगी, और वो चेतन हो गई तो अब वो करण नहीं रहेगी। करण होता है दूसरे के लिए, और करण हमेशा जड़ होगा इस शरीर के अंदर। तो यदि कोई ये कहे कि नहीं, हम ये मानेंगे कि बुद्धि ही चेतन है, बुद्धि ही जानती है, अगर इसी बात पे वो अड़ा रहे तो बोले फिर तो वो चेतन हो जाएगी, लेकिन चेतन हो नहीं सकती, वो तो जड़ है, इसलिए वो ज्ञाता भी नहीं है, जानने वाली भी नहीं है। तो तद्धि चेतनम से आती, ये दोष बता रहे हैं। यदि उसको ज्ञाता मान लिया जाए, उसका ज्ञान मान लिया जाए, तो फिर तो वो चेतन हो जाएगी, जबकि वो चेतन नहीं है। आगे, एकश्चयम चेतनो देहेन्द्रिय संघात व्यतिरिक्त इति। तो कोई कहे कि ठीक है, बुद्धि भी चेतन हो जाएगी तो हो जाने दो, एक तरफ आत्मा भी चेतन है और बुद्धि भी चेतन हो जाएगी, तो दो दो चेतन हो जाएंगे, फिर मान लेंगे, उसमें क्या आपत्ति है। तो उसमें ये अपना सिद्धांत पक्ष रख रहे हैं, एकश्चयम चेतन, इस शरीर में एक ही चेतन है, एक ही चेतन मतलब आत्मा की दृष्टि से एक ही चेतन है, परमात्मा वाले को मत वो हटा नहीं रहे यहां पर, दूसरा जो सर्वव्यापक परमात्मा है वो यहां नहीं है, ऐसा इनका तात्पर्य नहीं है। भोगने वाला जानने वाला तो एक ही है, जो सर्वद्रष्टा सर्वभोक्ता सर्वानुभावी ये जो है वो तो एक ही है इस शरीर में। एकश्चायम चेतनो देहेन्द्रिय संघात व्यतिरिक्त, और वो जो एक है वो देह इंद्रिय के संघात से भिन्न है, यानी न देह है न इंद्रिय है, और इसका जो संघात है ये जो हमें दिखाई देता है इससे वो भिन्न है, ये नहीं है, क्योंकि तो मरने के बाद भी रहता है, इसमें तो वो अनुभूति नहीं रहती। आगे, प्रमेय लक्षणार्थस्य वाक्यस्य अन्यार्थ प्रकाशनम उपपत्ति सामर्थ्यादिति। तो प्रमेय के लक्षण को बताने के लिए ये वाक्य यानी सूत्र कहा था, क्योंकि प्रसंग यही चल रहा है, उन्होंने 12 प्रमेय बताए और एक एक प्रमेय का लक्षण बताते जा रहे हैं। तो ये सूत्र भी प्रयोजन किस, इस सूत्र का प्रयोजन क्या था, बुद्धि इस प्रमेय को बताना कि बुद्धि किसे कहते हैं, तो बुद्धि उपलब्धि ज्ञानमिति अनर्थांतरम, ऐसा कहकर के बुद्धि का स्वरूप इन्होंने प्रकट किया। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक अन्य मान्यता का यहां पर निषेध भी कर दिया इस तरह का सूत्र बना करके। तो उसके लिए यहां पर कह रहे हैं प्रमेय लक्षणार्थस्य वाक्य से, ऐसा वाक्य यानी ये सूत्र जो कि प्रमेय के लक्षण को बताने के लिए था, उसका अन्यार्थ प्रकाशनम, भिन्न अर्थ का प्रकाशन करना जैसा कि यहां भाष्यकार ने किया है, वो कैसे किया? उपपत्ति सामर्थ्यात, एक उहा करके, नई संगति लगा करके और एक विशेष प्रकार से सूत्र की रचना करके इन्होंने उसका भी परोक्ष रूप से निषेध कर दिया। मुख्य प्रयोजन प्रमेय को बताना था, लेकिन उपपत्ति सामर्थ्य से भिन्न व्याख्या करके उसका भी यहां पर खंडन कर दिया गया। ठीक है, इसमें कुछ किसी को पूछना है? ये अन्य लोगों की जिनकी मान्यता आचार्य जी, जिनकी भी हो जिनकी भी हो, ये आत्मा फिर भूल क्यों जाता है? कारण तो है, तो कारण में गड़बड़ी आ भी जाए जी थोड़ी बहुत, तो आत्मा को जो एक बार ज्ञान हो गया तो वो भूल क्यों जाता है जी? तो उसमें प्रक्रिया तो हमारे एक भाग ये बोलते हैं, कुछ भाग सांख्य और योग भी बोलते हैं। तो मन और बुद्धि उसमें उसकी छाप रहती है, सूचनाएं रहती हैं, और उसके माध्यम से ही आत्मा फिर से स्मृति को ग्रहण करता है। तो जैसे हम कहें कि ये वेद या ये पुस्तक ज्ञान का भंडार है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये ज्ञान को अनुभव करते हैं। पुस्तक आदि हैं, ये ज्ञान के भंडार हैं, इसमें ज्ञान है। अगर हम ऐसा कथन करते भी हैं कहीं, उसका मतलब होता है कि इनसे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जब जब हमें ज्ञान प्राप्त करना है हम कर सकते हैं। कंप्यूटर, इंटरनेट ज्ञान का भंडार है, हम जब चाहें तब उसमें वो चीजें ले सकते हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि ये पुस्तकें, ये कंप्यूटर और ये इंटरनेट की व्यवस्था उस ज्ञान को अनुभव कर रहे हो। इनकी आपत्ति किस बात पे है कि ज्ञान होने का मतलब अनुभव करना जो लेने लगते हैं कि बुद्धि ही अनुभव करती है, ये जड़ वस्तुएं ही अनुभव करती हैं, उसका ये निषेध कर रहे हैं। तो जो आप स्मृति का कह रहे हैं, इसकी सूचनाएं तो यहां रहती हैं बुद्धि में, योग दर्शन आदि में भी जो ज्ञान का आश्रय या तो इसका आश्रय बुद्धि को और इसको कहा गया है, वो इस सूचना के रूप में है, और आत्मा यहीं से अपने उन सूचनाओं को लेती है। वो संबंध जिसका अच्छा रहता है, स्मृति का कारण भी आत्मा और मन का सन्निकर्ष है, वो जिनका ठीक रहता है, छाप जिनकी अच्छी पड़ी है तो स्मृति अच्छी आ जाती है, याद आता है, और नहीं तो उसमें उतनी उतनी न्यूनता रहती है। तो आगे और थोड़ा देखते हैं। अब मन के बारे में कह रहे हैं तो उसकी भूमिका बना रहे हैं। स्मृति अनुमान, मैं भाष्य पढ़ रहा हूं, स्मृति अनुमान आगम संशय प्रतिभा स्वप्न स्वप्न ज्ञान, ये इकट्ठा है, और उहाहा, ये कई चीजें यहां पर कहीं मन के लक्षण बता रहे हैं। इन मन से ये कार्य होते हैं, इसलिए इन कार्यों को देख के मन का अनुमान करते हैं। तो एक तो स्मृति, दूसरा है अनुमान, जो अनुमान प्रमाण हमने देखा था, दूसरा है आगम शब्द प्रमाण जो पीछे देखा था, संशय जिसकी चर्चा पीछे चली थी, ये प्रतिभा, प्रतिभा का मतलब है कि अचानक कुछ विशेष ज्ञान हो जाना, अद्भुत चीज का ज्ञान हो जाना, जो हम एकदम अचानक कर लेते हैं उसको प्रातिभ ज्ञान कहते हैं। ये जो अचानक होता है वो भी मन के माध्यम से होता है। स्वप्न ज्ञान, स्वप्न में जो हमें ज्ञान होता है वो भी हम अन्य प्रमाणों में नहीं ले सकते, उसको प्रत्यक्ष भी नहीं कह सकते। स्वप्न में जो ज्ञान होता है न उसको अनुमान कह सकते, न उसको आगम कह सकते, न उपमान कह सकते। तो स्वप्न में जो ज्ञान होता है ये मन के स्तर पर होता है, ये एक अलग चीज हो गई। तो स्वप्न ज्ञान और उहा जो हम तर्क करते हैं वो, ये सब मन के माध्यम से करते हैं। तो जहां ये होता है वहां पर मन भी है, ये हमें पता लगेगा। और आगे कह रहे हैं सुखादि प्रत्यक्षम, सुख और आदि मतलब दुख भी यहां पर लेंगे, सुख और दुख का जो प्रत्यक्ष होता है वो उसका साधन मन है। पीछे भी मैंने बात रखी थी कि सुख और दुख का साधन सीधे सीधे जानने वाली इंद्रियां नहीं है। ज्ञानेन्द्रियों को ये सुख दुख का परोक्ष साधन तो मानते हैं कि इनसे हमें सुख दुख की अनुभूति होती है, लेकिन सुख दुख की अनुभूति कराने का साधन वो मन है। ज्ञानेन्द्रियों का तो विषय ही नहीं है सुख और दुख, आंख से सुख और दुख नहीं गृहित होता, आंख से तो केवल रूप गृहित होगा, श्रोत्र से केवल शब्द गृहित होगा, सुख और दुख गृहित नहीं होंगे। शब्द की सूचना, रस की सूचना अंदर जाएगी और अब वहां पर मन के स्तर पर सुख और दुख उत्पन्न होंगे। तो सुख दुख का, सुख दुख की अनुभूति का जो साधन है वो मन है, तो सुखादि प्रत्यक्षम और इच्छा दयश्च, और जो इच्छा आदि हम करते हैं वो इन ज्ञानेन्द्रियों से हम इच्छा नहीं करते हैं, ये मन के माध्यम से करते हैं। तो आत्मा जो सुख दुख का अनुभव करता है वो मन के माध्यम से, आत्मा जो इच्छा आदि करता है वो मन के माध्यम से, आत्मा जो स्मृति अनुमान आगम संशय प्रतिभा स्वप्न ज्ञान और ऊहा ये करता है वो जिसके माध्यम से करता है, ऐसा जो करण है साधन है उसे मन कहते हैं, और ये मन के लिंग हैं। तो तेषु सत्सु इयमपि, इन सब के होते हुए भी एक अतिरिक्त लक्षण और कहा जा रहा है जो कि आगे सूत्र में हम आगे देखें। आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणव सादर अभिवादन, ओम शांति।